čitamo biografiju Muhammeda alejhi selam iz knjige Ar-Rahikul Mahtum, zapečaćeni džennetski napitak. Odjednom ga iznenadi vrisak Halidovog konja. Znao je šta se može dogoditi. Pred sobom je imao dvije mogućnosti: da se spasi na brzinu, on i njegova mala grupa drugova, na sigurno mjesto, a pritom da ostavi okruženu svoju vojsku na milost i nemilost neprijatelju, ili da se lično izloži opasnosti i da pozove svoju vojsku da se konsoliduju, te da ih lično izvede iz tog začaranog kruga prema Uhudu. Pobjedi Resulullahova alejhi selam oštroumnost i njegova hrabrost, zastade i povika iz svega glasa, dozivajući svoje drugove: o Allahovi robovi, o vjernici! Vikao je znajući da će ga mušici čuti prije muslimana, ali je bio uporan da ih dozove, izlažući sopstveni život velikoj opasnosti u tom kobnom času. I zaista, mušici ga čuše prije muslimana, pa pojuriše u pravcu njegovog glasa. Kada muslimani padoše u okruženje, grupa njih je u tim trenucima vodila računa samo o sebi. Oni se dadoše u bijeg, ostavljajući bojno polje, ne vodeći računa šta im se dešava iza leđa. Neki od njih krenuše pravo u Medinu, a neki pobjegoše na vrh Uhuda. Druga grupa muslimana se vrati nazad, pa udari direktno na mušike. Mačevi se ukrštiše, ljudi se izmiješaše da se nije moglo prepoznati ko je ko. Desilo se da su se neki muslimani međusobno ubijali. Ovaj događaj je napravio još veću pometnju u muslimanskim redovima. Mnogi nisu znali ni kuda će, ni šta će. I dok su se oni tako vrtili u krug, čuše kako neko viče: Muhammed je ubijen. Pred njima se svijet okrenu. Brzo se osvijestiše: šta ako je istina, a šta ako je laž? Neki pomišljahu da odustanu od borbe i da traže od Abdullaha bin Ubeja zaštitu kod Ebu Sufjana. Drugi stvarno i baciše oružje. U tom času pored ove izbezumljene grupe prođe Enes bin En-Nadar. Oni ga onako spuštenih ruku pogledaše, a on upita: šta čekate? Odgovoriše: ubijen je Resulullah alejhi selam. On upita: pa šta ćete od svog života nakon njega? Ustanite i umrite za ono za što umrije Resulullah alejhi selam. U ovim teškim trenucima podiže svoj glas Sabit bin Ed-Dahdan i povika: o Ensarije, ako je Muhammed mrtav, Allah je zaista živ, on ne umire. Borite se za svoju vjeru. Allah će vas pomoći i pobjedu vam donijeti. Ponovo zgrabiše oružje i počeše odbijati neprijatelja koji je nadolazio u talasima. Pokušavali su da se probiju do svoje komande. Usput saznaše vijest da je Resulullah alejhisselam živ i da je ono bila čista namjerna laž. Postojala je i treća grupa ljudi koju nije ništa drugo interesovalo do sam Resulullah alejhisselam. Oni su od početka bili uz Resulullaha, njega okruživali i njega čuvali. Među prvima je bio Ebu Bekr es-Sidik, Omer bin el-Hattab, Alija bin Ebi Talib i još neki vjerni njegovi ashabi. I dok su raštrkani muslimani trpili posljedice stravičnog okruženja, u kome su ih mušici gotovo istrijebili, težište bitke se prenosilo ka Resulullahu alejhisselam i oko njega. Ranije smo spomenuli da je u vrijeme prodora Halid bin el-Velida uz Resulullah alejhisselam bilo svega 9 ljudi. Kada je Resulullah pozvao muslimane da se okupe oko njega, njegov glas su čuli mušici i prepoznali ga, pa su pojurili prema njemu i napali ga. Dočekala ih je ova mala, ali hrabra družina devetorice i pružila neviđen otpor baziran na velikoj ljubavi, brizi i povjerenju prema Resulullahu alejhisselam. Nakon pogibije Ibnu es-Sekena uz Resulullaha alejhisselam ostadoše samo dvojica muslimana, muhađira. Tog kobnog dana u kome se branio život Resulullaha alejhisselam, poslanika svih muslimana svijeta, branila se vjera islam. Branio se muslimanski iman uz pomoć svevišnjeg Allaha dželašanuhu i njegove obavještenosti o onome što je nama nepoznato. Dok su se događale tragične stvari na bojnom polju i oko Resulullaha alejhi selam, ashabi sa prve linije nisu bili upoznati sa događajima. Oni nisu imali pojma šta se sve dešava na Uhudu, jer su se neprekidno borili. Nisu mogli čuti Resulullaha alejhi selam kada ih je dozivao da mu priteknu u pomoć. Oni su se odjednom pobojali da mu se šta ne dogodi što ne bi bilo na čast muslimanima, pa pohitaše do njega. Stigli su dosta kasno, jer je Resulullah alejhisselam bio već izranjavan. on, alejhisselam, ranjen, a šest njegovih branilaca mrtvi, a sedmi u ranama leži na zemlji. Još dvojica, koljuti tigrovi, žestoko sijeku sve ispred sebe, štiteći Mubareš tijelo Resulullahovo, alejhisselam. Bili su to Sad i Talha. Kad ashabi ugledaše sve ovo, okružiše Resulullaha, alejhisselam, da ga zaštite svojim tijelima i svojim oružjem. Oprezno su motrili da ga kod neprijatelja ne pogodi. U isto vrijeme su odbijali žestoki napad neprijatelja. Prvi koji je prišao Resulullahu alejhisselam je bio njegov vjerni prijatelj i ashab Ebu Bekr radijallahu anhu. On je bio drug iz Hidžre, drug iz pećine Sevr, dođe do svog poslanika alejhisselam, te kad ga ugleda zahvali Allahu dželešanuhu što ga zateče živog. Svakog trenutka broj mušrika na Resulullah alejhisselam se stalno povećavao. Njihovi napadi su bili sve žešći i žešći. Ashabi su morali uzmicati i povlačiti se. Odjednom Resulullah propade u zamku koju mu je ranije postavio Ebu Amir zvani Fasik, što znači pokvarenjak. U tom padu Resulullah je ozlijedio oba koljena. Alija mu pruži ruku da izađe iz rupe, a Talha bin Ubejdullah, onako ranjen, prihvati ga i pomože mu da se održi na nogama. Muslimani su pokazali veliku hrabrost i požrtvovanost u ovoj bitci kakvu do tada nije poznavala historija. Ebu Talha je svojim tijelom štitio Resulullaha alejhisselam. Svojim ljudima je dočekivao neprijateljska koplja. Enes radijallahu anhu pripovjeda. Kad je bila bitka na Uhudu, strada svijet oko Resulullaha alejhisselam, a Ebu Talha je ispred njega sa štitom u rukama dočekivao strijele. Kada poginu Musab, Resulullah alejhisselam predade Bajrak Ali bin Ebi Talibu radijallahu anhu, koji svom žestinom nastavi bitku. Također i ostali ashabi nastaviše borbu svom snagom. Tada Resulullah alejhisselam pođe za rukom da se probije do okružene vojske. Kad im se primače, prepozna ga Ka'b bin Malik i povika iz sveg glasa. O muslimani, radujte se, evo Resulullaha. Resulullah mu dade znak da šuti kako ga ne bi mušici otkrili. Međutim, muslimani su čuli Ka'ba, pa svi potrčaše prema poslaniku alejhisselam. Oko njega se okupi oko 30 ashaba. Svi se zajedno počeše povlačiti polako prema klancu Uhuda. Resulullah alejhisselam se sa muslimanima povuče na sigurno mjesto, a mušrici odlučiše da ih ponovo napadnu, ne bili ih se domogli kako tako. Biće to njihov i posljednji napad na Uhudu. Prethodni napad bio je i posljednji kojeg su Kurejšije oprobale protiv Resulullaha. Oni nisu bili sigurni šta se dogodilo sa njim i da li je uopšte živ. Međutim, smatrali su da je bitka završena, pa se po povratku s Uhuda u dolinu počeše spremati za povratak u Meku. Njihove žene su se također spremale za povratak. One nisu spremale svoje stvari, već su prevrtale muslimanske šehide, otkidale im uši, noseve, udove, sjekle stomake i uživale u tim strašnim zvjerstvima. Hinda, Udbetova kćerka, a Sufjanova žena, raspori utrobu Hamze radijallahu anhu, izvadi mu džigerice i poče žvakati, ali pošto nije mogla da je lahko proguta, izbaci je, a zatim je i ona odsjecala uši i noseve da pravi džerdane svojim slugama. Bismillahirrahmanirrahim. Kopanje šehida. Resulullah alejhisselam je brižno nadzirao sakupljanje šehida. On reče, ja ću svjedočiti za ove ljude. Svaki ovaj koji god je ranjen u ime Allaha, kada bude proživljen na sudnjem danu, njegova rana će se crveniti kao krv, a mirisat će miskom. Neki ashabi su prenijeli svoje šehide u Medinu. Resulullah alejhisselam naredi da ih vrate i zakopaju na mjestu borbe. Neka ih ne gasule, ne kupaju i neka im ne skidaju odjeću, samo da odstrane željezo, i kožu i kožne stvari. Kopali su po dva i tri zajedno u jedan mezar, a i po dvojica zamotana u jednu haljinku. Zatim upitali, ko je znao više Kur'ana na pamet? Ako pokažu na osobu, onda njega prvo spuste u mezar. Resulullah reče, ja ću biti na sudnjem danu svjedok za ove šehide. Tako su pokopali Abdullaha bin Amr bin Haram i Amra bin El Džemhur u isti mezar, jer su bili veliki prijatelji. Ashabi zagubiše Hanzalin tabut i dok su ga tražili, vidješe ga na zemlji, a sa njega je curila voda. Oni obavijestiše Resulullah a.s., a on im reče, da, to meleki njega gasule. Potom im reče, da se kod njegove rodbine raspitaju o njemu. Oni upitaše njegovu ženu, a ona im ispriča priču o njemu i događaj zbog kojega meleki ogasuliše. Zato Hanzala, kog meleki okupaše, bi prozvan. Kada Resulullah a.s. vidje šta je bilo sa Hamzom, njegovim amidžom i bratom po mlijeku, obuze ga velika tuga. Kad je došla Safija, sestra Hamzina, htjede da ga vidi. Resulullah a.s. naredi njenom sinu Zubeiru da je odvrati, da joj ne dozvoli da vidi šta joj bi sa bratom, a ona reče, ne, čula sam šta je učinjeno sa mojim bratom. Njegova žrtva je bila u ime Allaha dželešanuhu, pa i njegova nesreća je u ime Allaha dželešanuhu. Mi ćemo svakako biti strpljivi u ovom, ako Allah da. Ona priđe i pogleda ga, klanjala je za njega i molila i tražila od Allaha dželešanuhu da mu oprosti grijehe. Resulullah potom naredi da ga zakopaju sa Džahšom, sinom njegove sestre i brata mu po mlijeku. Ibn Mes'ud priča, nikad do tada nismo vidjeli Resulullaha a.s. da tako žestoko plače kao za Hamzom bin Abdul Mutalibom. Resulullah a.s. ga okrenu prema kibli i klanja mu dženazu. Gorko je plakao dok ga suze ne zagrcnuše. Prizor kopanja šehida je bio strašno težak. U čovjeku su se džigerice trgale od bola i tuge. Habab priča. Hamzu nismo imali u šta zamotati, osim u njegov sivkasto grtač. Kad bi mu pokrili glavu, vidjele bi se noge, a kad bi pokrili noge, vidjela bi se glava. Na kraju su pokrili glavu, a noge su pokrili žukvom. Imam Ahmed prenosi zbivanja na Uhudu nakon odlaska mušrika i kaže, rekao je Resulullah alejhisselam, poredajte se da se pomolimo Allahu dželešanuhu, pa se poredaše iza njega u redove i on poče učiti dovu. Gospodaru moj, tebi pripada svaka hvala